amma kon benen masala bi nga xamantene manam mom mo ci aju mom moy téré gog nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di téré ku djublu ci qibla bi mo xam day tour ndox wala day dem all ndax ngelawal ci la bok wala bok bokku ci lolou tamit manam borom xam xam yi rahimahumullah dañu notal ci ne ngelawal mom bokku ci ala kulli halin bok na ci li nga xam waye nak li nga xamne mom mo gën mom moy nit ki su ngelawal mu baña djublu ci qibla bi u bañ ko won ginnaw itam benen masala bi nga xamantene mom mo ci aju mom moy ndax djublu ci qibla bi manam ak dum moy giñ ci bi téré gi nga xamantene mom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam téré ana ban hikma mom mo ci nek manam ban sagesse mo nek ci ginnaw lolu tamit borom xam xam yi rahmahumullah dañ ci wouté amna ño xamantene rahmatullahi alayhim ci ñom dañu wax ne li nga xamantene manam mom moy li not manam li nga xamantene mom motax moy ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf tere qibla bi ñu djublu ci ndax malaaka yi nga xamantene manam ak jinni comme ni nga xamantene nonu lañ ko netale sank wax ni imam ash-sha'bi rahimahullahu ta'ala niki manam waxe ne dal djublu manam malaaka yi djublu fofu la manam tere giñ koy tere nak kon malaaka yoy ñom ñotax manam bi djublu ci qibla bi nga bañ leena wan kanam amma mu daani ni ci keur yi nak mom nga xamantene wan ak ya fay nek fofa day sobeu lool mom malaaka ye duñ fa ne lool motax kon ñukoy daganal ci bir keur yi te kenn duko daganal bu fekente ne nit ñi daño nek ci allu bi waye wax joju moy wax ju walé wax la joju wax duñu note la comme ni nga xamantene non la lulul kenn du ñaar ci bir borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala notale benen wax bi té moy waxu al qadi ibn al arabi rahimahullahu ta'ala niki non mom moy waxu ni nga xam al hafiz al imam badruddin al ayni ak imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani ak yenen ak yenen rahmatullahi ala al jami' ñom ñu ne li nga xamantene manam mom motax ñuy wax fofu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam téré gi nga xamantene mom la téré ci ku djublu qibla bi wala mu won ko ginnaw bu deke ci bu nekké ci wanak wi li nga xamanteni manam difa ajom lolu ana lan mom motax ñom ñu ne li nga xamanteni mom motax moy magal qibla bi te bokku na ci li nga xamanteni mom ndax lan ndax hadith bi daf ni bu len djublu ci qibla bi la wax waxul lenen joxul benen cause mu ne bu len djublu te bu len ko won ginnaw kon lolu daf koy tektele niki nonu hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah bi nga xamantene mom lañ la wax sank bobu tamit daf koy tektele ci anam gu leer niki nonu itam hadith niki nonu tamit amna yeneene hadith yu bari yo xamantene dañ koy téré itam ba nopi tax hadith bi nga xamantene mom mo nek ci musnad al bazar mom la solo rahmahullah mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man ata ila al ghaid fastaqbal al qiblata فناسياً فذكرها فانحرف عنها إجلالاً لها لا يستقبل القبلة أوكي لا يستقبل القبلة بغائط أو ببال لا يستقبل أحدكم القبلة بغائط أو ببال ثم انحرف فذكرها ثم انحرف عنها إجلالاً لها إلا غفر له amul kenn ci yeen ko xamantene da fay djublu manam da fay baña djublu ci qibla bi manam da fay dem ci all bi djublu ci qibla bi ba nopi won ko fateliku ne mom kat dafa warul wona won ginnaw qibla warul wona won kanam qibla bi waru ci wona djublu mu dadi jeng baña djubloti ci qibla ba ngir magal qibla bi ludul ne yalla dana ko djegal borom bi subhanahu wa ta'ala eske suñu borom ci yaatu yermandem subhanahu wa ta'ala hatta sax bof bu fekente ne nit ki dafa bayyi lo xamantene manam lu demé ne ki li la nga xamantene ci walu nit ki daf koy faral di aajo wo saasune manam te lo xamantene la manam nit ki faw manam def ko ci fofa sax ci beurb yu mel non de ko ca ubbil ay buntu ngir djegal ko ay bakaram est ce ki mom mo yaatu yermane ki mo yaatu njegal yalna buñu yalla xagn ak njegalum ak yermandem ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bok na ci ben ci bir nak lolu kon li nga xamantene mom lañ mom mo note insha Allah moy li ñu upp ci borom xam xam rahimahumullah ñi nga xamantene ñom ñoy sharahatu sharakatu tiri hadisi li nga xamantene mom lañu notal moy lolu moy ne dal maggal jëmmi kaaba gi manam maggal qibla bi mom motax niki nono Anas Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala no waxna ci hadith bo xamne mi ngi ci sunan yi mune dafa djublu dafa demon ci kaaba gi ne ko yow kaaba gi de mag nga worma lol ak nga mag worma way waye nak nga xamne wormay julit de mo gëna mag ci borom bi subhanahu wa ta'ala ka yow lolou day wone ni lepp lo xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala da ko wormal dañ ko wara wormal ndax kaaba gi suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko wormal te bok na ci li nga xamantene manam batay manam moy benen mas'ala bi ndax kon worma bobu dafa wara yegg ci manam ñuy tuuf li masal manam ba lañu ñu ci lolou ndax manam beurep bi manam legi xamnañ ni djublu qibla bi ak manam wormal kaaba gi motax ñu motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tere ko legi nak laaj bi moy ndax worma go ci lan motax tamit batay ndax li genn ci nit ki mom motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tere ko wala bok wunni gi nit ki di wunni awram motax ndax ñaari mbir yoy mom mo meuna ne manam bu fekente ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere nit ki bu deme wonak mu fete qibla bi wala mu won ko ginnaw ndax magal qibla bi legi nak ñaari possibilité rek mo meuna ne manam possibilité bu ñeuk bi mom moy su fekente ne li genné ci mom la manam mom motax kon bu boba lepp lo xamantene sobe la luy genné ci nit ki bu fekk lepp lo xamantene sobe la buy genné ci nit ki warna taxé ba du djublu qibla bi bu fekente ne day genné ci mom amma su fekente ne nak du lolou manam kon bu boba ndax wunni awray la bu boba benen masala day daali aju ci mbir momu mom moy su fekente ne du wunni awrabi la manam benen masala day daali aju ci mbir momu moy kon nit ki su fekente ne masala day ngelawal wala muy sey wala yu deme non bu boba day daali haram mu daali wala bok ju dañ koy téré comme ni nga xamantene non lañ koy téréwé fi bu nekké ci wanak bi mu djublu ci qibla bi non lañ koy téréwé eta mu djublu ci qibla bi waye li nga xamantene manam moy li not insha Allah taala mom moy worma qibla bi manam ci li jenni ci nit ki la waye du djublu way manam du wunni awray ala kulli hal comme manam li nga xamantene lool la ko lu upp ci borom xam xam rahmatullahi taala notale benen mas'ala bi kon mom moy wormay kaaba gi nak suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko wormal def ko mu nek keur gi nga xamantene moy tabax bu ñeuk bi nga xamantene mom lañu tabax ngir jaamo fa suñu borom subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamantene nonu la ko waxe ci suratu ali imran mu ne inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallati bi bakkata mubarakan wahdan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalaha kana amina mu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala neena inna lirbur moy awwal baytin neeg bi nga xamantene moy gi ndeuk keur gi nga xamantene mom moy gi ndeuk neeg yalla bi nga xamne mom lañ moy bi ndeuk nga xamne wo day defar nañ ko tek dañ ko fi linnasi ñeel nit ñi allati moy bi nga xamantene bi bakkata moy bu bakka manam bakka mom moy makka ndax ba ak mim dañuy remplacerante manam dañuy awonte manam kon moy allati bi bakkata mubarakan ne debu barkel manam kon moy neegu kaaba gogou dafa nek neeg bo xamne mu barkel la ba pare waxu dan lil alamin ba pare point de repère la ci njub ñeel mbole minde fi waaw waxu dan lil alamin neena fihi nek na ci kaaba gogou de ayatun ay kemtan ay mandarga yo xamantene ay signe ay mandarga yo xamne ay site yu leer lañ yo xamne bayyinat yu leer lañ maqam ibrahim mu joxe exemple maqam ibrahim dan ni waman dakhalahu kep ku dug ci neeg bobu moy kaaba gi kana day nek ko xamne aminan day and ak securite kep ku dug ci kaaba gi da ngay and ak securite lolou manam day woné magayu kaaba gi bok na ci li nga xamantene mom moy magayu kaaba gi mom moy neeg bobu nga xamantene mom lañu tuddé al baytul mamur yi dañu wax né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né su fekkon ndax neeg bobu mi ngi nek ci juroom ñaarelu asaman ba nga xamantene bis bu jox dina am juroom ñaar fukki jooni malaaka yo xamantene dañuy ñew diko wër ngir magal neeg bobu difa jamo borom subhanahu wa ta'ala difa tawaf neeg bobu su doon daanu tay ci kaw suuf fofa lay daanu exactement ci kaw lay ci kawam lay manam ci kaw kaaba gi lay daanu benen bir bi nga xamantene manam moy magal yoy yep day wone magayu kaaba gi lolu motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mi gëna aduna mu gëna aduna fofu nga xamantene ci haram makka bi la manam fi nga xamantene mom moy makka moy beurep bi nga xamantene dañ ko orma manam makkatul mukarrama muy makkatul muy manam masjidul muharram masjidul haram manam moy juma joju nga xamantene juma joju warmal la muy dekk bobu nga xamantene moy makka muy dekk buñu teral suñu borom subhanahu wa ta'ala teral gi nga xamantene mom la ko teral tax mu yoni fa ki nga xamantene mom mo gën ci minde fi salawatu rabbi wa salamuhu alayhi te amul ben yenen alayhi musallatu wassalam ludul su fekken ludul day ñew makka amul ben yenen bu ñewul makka niki nonu kon yoy yep day tek tele manam teranga ak magayu kaaba gi ak magayu dekk bobu bok na ci li nga xamantene manam motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu yoni ko wacce ko fofu te mom bok na ci teranga yi ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defal mom moy mu dako def mu nek beurep bi nga xamantene mom moy digg aduna bi te lolu manam bok na ci likoy leral moy alquran dafa wax ne wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan ajabiyyan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir mun wa kadhalika nik non awhayna ilayka wahyunan la yaw yanante bi sallallahu alayhi wa sallam qur'anan mun nek alquran bo xamantene arabiyyan ci lako arab lañ ko wacce mun bu ko defé litunzira ummal qura bu ko defé nga war nday ji dekk yi dañ ko tuddé nday ji dekk yi mom makkatul mukarrama ndax dekk manam ni nga xamantene mom la yeneen dekk yep manam fofu lako suñu borom subhanahu wa ta'ala fala tabli bind aduna bi comme ni nga xamantene non lako ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma waxe manam fofu la tambale legi nak li ci def yep nak diko wër muy tasaro comme ni manam aduna bi nak wër te lolu motax mu nek digg aduna bi manam mu ne litunzira bu ko defé nga war ummul qura manam nday ji dekk yi moy makkatul mukarrama waman hawlaha ak ñepp ñiko wër te ñiko wër ñepp nak moy nit ñepp ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yoni wuñ la lul nga nek yermande ñeel min def yep niki nonu lako waxe neko wama arsalnaka illa kaffatan lin nas bashiran wa nadhira yoni wuñ la lul nit ñepp lañu la yoni amul kenn ku ñu baye nga war leena tamit deggel lolu kon day tektale ni ci anam gu leer ne li nga xamantene mom moy li wër makka mom moy aduna bi yef kon bok lolu day tektale ni makka kon fofu mom moy digg aduna bi te lolu borom xam xam geographie ñom leer manam saxal nañu wax joju lol tamit mu nek benen mojiza ci mojiza yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek tamit li nga xamantene mom motax ne suñu borom subhanahu wa ta'ala def ko mu nek suñu qibla muy qibla ñu jik ñi ñu mujju ñi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon da am wax tamit ci orma yi nga xamantene mom lañu wara amal kaaba gi mu wax ci hadith bo xamantene mi ngi ci sahih bukhari no khuzaymah ak ibn hibban rahmatullahi alayhima حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما من ينتي بصلى الله عليه وسلم دفع من تفل نحو الكعبة ولا من تفل قبل الكعبة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه كيب كو خامتنا داغا توفلي جوبلو كو سي كعبة جي نغا خام لين نغا خام ني بو نيوي يوم القيامة سا توفلي غوغو دنج كو تك سي سا ديغنتي جي سي سا ديغنتي نياري بوتي niki nonu ibnu umar radiyallahu niki nonu hadith yoy ak hadith yu ko nuru ñew nañ ci sunan manam sunan imam abu dawood rahimahullahu ta'ala niki nonu tamit yenente bi sallallahu alayhi manam abdullah ibnu umar radiyallahu ta'ala anhuma neena jaa yawmal qiyamati sahibun nuqamata ila al qibla wa wala ila al kaaba nukhamuhu fi jabhati wa nukhamuhu fi jabhati manam ki nga xamantene da fay tufli djublu ci kaaba bi neena bu ñewé yawmal qiyamah tufli tam day nekk ci djoba lolu yep day wané ni kaaba gi kon nañ ko wara wormal té dañ ko wara téral bërebu kaaba gi niki nonu motax lu ëpp ci borom xam xam yi rahmuhumullah daldi wut ay règles yo xamantene dañ koy tek ngir wané kaaba gi ku fay djub manam ay teggine yo xamantene amna ci ndax lan bok na ci li nga xamantene mom lañ wax ne mom motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daldi nekkon gharul hira manam gharu hira ba nga xamantene alquranul karim bi mi wacc jibril alayhi salatu wassalam bis bi nga xamantene ci la ñeek ñewé di wacc di jangal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene nonu la ci wé ci sahihi mu nekk ci sahihi nekk ci téré hadisi muy hadithu ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene ci gharu hira mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf dan faral di nekk ci gharu hira yenen jibril alayhi salatu wassalam fekk ko fa diko jangal manam nan ko iqra moy hadith bobu li tax kon gharu hira lu upp ci borom xam xam yi rahmuhumullah rawat nako melna ash-sheikh abdul aziz ad-dabbagh radiyallahu anhu mom le indina ci ay leral yu bari bok na ci leral yi nga xamantene mom motax manam mom moy gharu hira li tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam don fa nek manam difa jamo borom mom moy gharu hira bu fekenteene nit ki dafa ne day jakarlo ak kaaba gi yoy yep bok na ci li nga xamantene manam mom moy wané né manam manam kaaba gi qibla manam beurep la bo xamantene dañ manam beurep la bo xamantene jakarlo ak mom rek jaamu yalla la ndax jakarlo kaaba gi kesse jaamu yalla la lol motax sax lu beuri ci borom xam xam yu rahmuhumullah di wax ni kep ko xamantene nafila guddii da ko te manam di nafila ci guddii gi da ko te mune sax lu mu bon ñuy wacc nan bu mënul li na def li bu mënul li na def li ñuy wacc di wacc ban bu mënul sax na tok rek jakarlo ak kaaba gi dal ci yene nafila guddii gogo manam koku jaamu yalla la gu reere yal niki nonu itam niki nonu itam manam kon ñuy téré nak motax lu bari ci borom xam xam yi rahmuhumullah tamit di téré di talal satank tamit di djublu ci kaaba gi loolu ak yeneen yu mel nonu niki nonu ñuy téré manam tamit hadith bi da fay leral tamit manam ni nga xamantene mom wor moy worma yi nga xamantene mom lañu wara def manam djublu manam jëme ko ci kaaba gi a bok na ci li nga xamantene tamit mom mo nek ci hadith bi ci ay mbir ci ay jangat mom moy ne su fekenteene manam nit ki dafa dem ci wanak bi manam ci place bu mu meuna ne lolu waru ko te muy samonté teggin yo xamantene day joge ci alquran ak sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam xana gisulone hadith anas ibn malik bi ci kaw radiyallahu ta'ala anhu sabaram subhanahu wa ta'ala daf ñoo jangal ci lamminu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ana naka lañu wara def manam nan lañu wara wajale dugg ci wanak bi lolu motax kon nit ki teggin yi nga xamantene mom la wara amé ci bu nekké ci wanak bi hadith bi ak hadith bi nga xamantene mom moy bi jitu moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi yoy dañuy junjune kaab manam dañu wara am ay teggin yo xamantene yoy lañ fay amé manam kon ndekete nit ki même bu fekenteene day nek beurep bo xamantene ay sheytaane ñom ñoo fa nek ti waru ko téré muy jema top li nga xamantene mom moy yoon li nga xamne mom la borom mom subhanahu wa ta'ala digge amana lool dañu ko sobe ci yenn yi su fekenteene comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won kérok itam manam moy waru fa yag itam waaw niki nonu tamit waru fa yag waaw ndax bu fekenteene da fa yag kon bu boba manam loolu bu boba day dadi garal bopam ci ñom ñu am ay effet ci mom comme niñ ko leewon ci hadith bi nga xamantene mom lañu wessu bok na batay manam itam manam lolu tamit daf ñu yobbu ci benen mbir mom moy nit ki war nay moy tandiku di nek ci beurep yo xamantene ay manam nit ñu baaxul dañ fa ne ndax lolu suko de def lolu dañ koy yobbu ci manam mu dem ba melni ñom te lolu comme ni nga xamantene nonu lako cheikh abdou aziz dabbakh radiyallahu anhu xé ci ibris niki nonu cheikh omar al fouti radiyallahu anhu indi nako ci rima di insister ci mbir momu ne bok na ci yi nga xamantene dañuy wañi gëm yalla doomu adama moy di jaxaso nit ñu bon ñi mu daadi joxe exemple mu ne ndax lan te fekk mu indi ben masala bo xamantene cheikh khalil rahmatullah alayhi ci ci muhtasaram nga xamantene ñaari ci ñi doon shara hadith ci ñi doon shara ci muhtasaru khalil dañ ci wax muy masala su fekenteene dama ñak ndox bu fekenteene dama ñak ndox mo wala bok mo am ndox waye ndox mom ndox mu sedd la te dama ragal ndox mu sedd ndax daf may gañ wala bok ñu deme nonu legi ma daldi wara dem nak dugg ci manam mu dess xamam mu xamam rek nek fi manam lu deme nek dal piscine comme ni nga xamantene non la nekke legi piscine yi nga xamantene nit ñu bari dañ fay dajalo di simisi di wuññi seen ay awra manam dal li ñuy sol dal danaka du yere du dara bu boba nak ndax bu dama fay damay japp damay dugg ma japp wala bok damay nek ci biti wa damay duguma japp wala bok damay nek ci bitima tim bu muné ñom manam cheikh al hattab ak cheikh al mawaq rahmatullah alayhima dadi wuti ci bobu masala amma cheikh al hattab rahimahullah ta'ala daf ni li nga xamantene mom lay def moy day tim waye du dugg ci borob bobu ndax borob bobu yu haram rek mom mo fa ne niki nonu cheikh al mawaq mom rahimahullah ta'ala dal ni dedet comme am na ndox fofa dal nimuy def moy day gem mom day sol yere yu jot ba pare gem dem fexé ba dugg ba jël ci ndox ma dadi ñew dadi dadi ci tib dadi japp wala bok mu dem rek japp dadi gaaw gennat donte te day gem lepp nak day gem lolu nak difficulté bimu andal rek non seulement dafa difficile waye ñom lolu day wone dal ni nga xamantene non lañu wara moy te ndiko manam di and ak nit ñi nga xamantene wala ñuy tok di jota yo ak di nek nit ñoo xamantene ay nit ñu bon lañ wala bok lu bon lañu nek di def amma cheikh abdul aziz ad-dabbah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la talibum cheikh ahmad ibn mubarak radiyallahu anhu laje niko ñom ñaar ana ban wax mo ci gëna juk mu ne wax gi nga xamantene mom la cheikh al-hattab rahimahullah wax mom moy wax gi nga xamantene mom moy bi gëna jop amma cheikh al-mawaq mom wax rahimahullah wax gi nga xamantene mom la wax dafa am ay problème yu bari yu ci nek bok na ci problème bi nga xamantene mom mo ci ne mom moy bi ci gëna graw mom moy ne nit ki su fekenteene beurep bobu dañu nek nit ñi dañ fa nek manam di wuñu seen ay awra manam kon boba ci moy yalla lañu ne mu ne te nit ki bu fekenteene beurep bu mel nonu la nga xamantene nit ñi ay moy yalla rek lañ fay nekké mu ne bu boba ni bu boba malaaka yi nga xamantene ñom ño fa nek dañuy daw mu ne malaaka yi buñuy daw manam ndax fofa lendeum da fay manam malaaka yi dañuy daw bu malaaka ya dawe nak lendeum da di fay ñew fess fa del bu lendeum ya fess fe nak sheytaan da di fay ñew and ak gangoram bu boba nak kep ku fa nek rek bu fekkontene gem nga yalla seen gem yalla day melni leer gog nga xamantene manam lamp petrole bob nga xamantene manam ngelawul for da fay ñew diko euf bu ko defé leg mu euf ko mu fété ndey jor leg mu euf ko mu fété chamoñ leg mu euf ko mu dem gauche mu dadi wacc ba nga ni leg mu fay leg sax mu dadi dem ba ngelaw li euf ko ba mu fay yoy wala manam sondel tamit nonu la koy def manam bu boba ngam yalla nit ki nonu lay mel mune nak nit ki tamit kon su fekenteene dafa dem dugg ci beurep bobu ngir ne dafa fay japp kesse de donte dafa gem ngam ya manam lendemay gi mi dugg fofu nonu manam mom bu fay yag touti rek ngeum yalla ngi yef day gis ne day deñ complètement manam lolu motax mune yalla nañ yalla sam dal waye lolu ñi nga xamantene manam kuko xam rek doko jëm am ma nak benen wax ji nga xamantene manam mu daadi joxe wat benen exemple mune nañ xol ben way bo xamantene mom dafa nek ci beurebu nit ño xamantene dañuy nan sangara manam dal manam masalan dal ñu nek ci ab dansil nek ci boîte de nuit nit ki ne man dal na fa dem ndax man dal bu ma fa deme tamit dal man nekuma di fofu defuma fa dara dal lu bon manam man damay dem rek setan ji damay dem rek tok di xol ji duma fecc duma way duma nan sangara bu boba su deme mune mu daari joxe exemple bu mel non mune nit mune sax mune donte day teye dalailul khairat diko lire dalailul khairat moy tere imam al-jazuli rahimahullahu ta'ala bobu nga xamantene ay salatu ala nabi ñom ñoo ci nek te salatu ala nabi mom moy li gëna gaaw ci yeggal nit ki ci boromum subhanahu wa ta'ala loolu motax mu joxe exemple bobu waye mënon na joxe exemple yeneeni zikar lu demé nek jang al-qur'an nga xamantene mom moy buntu bi gëna gaaw te jang alquran moy buntu bi gëna gaaw ci yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala ba mu dess ci ñi saggan motax mu joxe exemple téré bobu nga xamantene ay salatu ala nabi lay jangale manam ñom ño ci nek nga xamantene bobu ñi saggan ak ñi sagganul ñepp dañ ci jariño gën jaama gi jariño mune bu fekente ne dafa nek ci beurep bobu mune da ngay jek jek rek du gis mune nit ñi fek ñi ngi ci seen tiaxan yoy mom mu nek di lire dala ilul khayratam bobu manam mom mu nek ne day jaamu yalla te jiw mu lu jublu tax ci seen ndir manam dañuy jek jek rek gis waaje manam ko dañuy jek jek rek gis ko mu melni ñoña di def lu bon lañuy def ndax lan mune ndax cause bi mala wax sank ndax manam nit ki su nekke beurep bo xamantene yu bon ñu bon ñofa ne wala yu bon lañ fay def booba ngeum yalla am day manam day dadi am ben choc bu mu recevoir nga xamantene nak day melni manam lampe petrol bobu ñu la wax sank ak ngelaw gi nim koy def lolu motax manam lolu motax ngay gis nit ki manam mu joxe tamit benen exemple ci benen bir mune amna mune leg leg da ngay gis nit ko xamantene manam dafa am sidid sat manam ndax xam nga mune yaramu nit ki yep ay sidid ñoo ci nek ci sidid yoy nak ben bu ci nek dafa am lu muy representer manam dafa am ak jëf jo xamantene manam ak melo la ak doxalin manam mo xam lu bax la mo xam lu ban la lo xamantene mom mo nek ci sidid bobu mune nak leg leg nga gis nit ko xamantene sididuk sat dafa actif ci mom bu nekké dafa actif ci mom nak waye nak néna muy and ak nit ñu bax ñu muy and ak wali yalla yi ba jek sidit bobu wañéko wala bok daanaka dem bay commencé fay néna da ngay jek benn bëss benn satch da koy romb rek néna sidit da yëngatu mu daal di am envie dem satch ji mu né imaginer koku bu fekkon té né tay dafa and ak satch kat yu magi ana nan lay mel mu joxe exemple tamit kenen ko xamantene mom nit ku manam sidit gu wilaya nek wali yu dafa nek ci jëma yaram bi waye nak manam amul chance and ak nit ñu bax ni mu nek ak nit ñu bon ñi rek di and ak ñom mu ne da ngay jek day nek ci yu bon yoy nak yi ñi ne ñom day nek ci yoy ba sidi dug wilaye day dem ba leg day dem jek ba dem bay wara fay waye neena rek bu jekke rek neena ben wali yu romb ko rek da ngay gis sidi bobu commencé activate neena mu dadi